Nie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie polityczny spór o metropolię i projekt PiSu powiększający Warszawę. Powiemy też o sytuacji w Donbasie. Najnowsze informacje przekaże nasz korespondent. A na koniec o hiszpańskich Oscarach. 34 gmina, wśród nich w centrum Warszawa. Taki pomysł na metropolię ma PiS i o tym pomyśle dyskutowali goście sobotniego śniadania w Trójce. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła, że jej partia opowiada się za tworzeniem metropolii, ale nie w taki sposób, jak chce Prawo i Sprawiedliwość. Ale na zasadach po pierwsze dobrowolności, po drugie obejmującej głównie kwestie planowania przestrzennego i zintegrowanego z transportu, z szefem Związku Metropolitalnego, a nie prezydentem jednego miasta, który miałby być jego szefem. Różnice są wynikające głównie z podejścia do tego, czemu to ma służyć. Nowa metropolia obejmowałaby gminy od Grodziska po Wołomin i od Legionowa po Górę Kalwarię. Rada Warszawy miałaby 51 radnych. Przyjęcie zmian nie wymaga przeprowadzenia referendum, przekonywał o tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Referendum musi być wtedy, kiedy ingerujemy w gminy. Jeśli gmina jest likwidowana, łączona, zmienia się jej granica, to wtedy referendum rzeczywiście jest potrzebne. Tutaj na poziomie gminnym, czyli tego samorządu, który jest konstytucyjnie zapisany, nic się nie zmienia. Rafał Grupiński z Platformy przekonywał z kolei, że zgłoszony przez PO projekt ustawy metropolitalnej dotyczący Śląska jest lepszy. W naszej ustawie była przede wszystkim kwestia dobrowolności tworzenia tego rodzaju zespołów metropolitalnych, określone zasady współpracy, określone zasady finansowania. Natomiast tutaj nie mamy w ogóle finansowania, a jednocześnie jest mnóstwo rzeczy odgórnie zdecydowanych. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta, także samorządowiec, podkreślał, że ze spokojem patrzy na proponowane zmiany. Bo tutaj dużo takich ocen skrajnych słyszałem, no ale państwo nie powiedzieliście, jak rozwiązywać problemy infrastrukturalne, komunikacyjne, jakie są tego rodzaju pomysły. Projekt ustawy jest już w Sejmie, a w serwisie Trójki kolejne tematy. Wciąż niespokojnie w Donbasie. Prorosyjscy separatyści atakują kolejne miejscowości, ostrzeliwują też miejsca, gdzie mieszka ludność cywilna. Są straty wśród ukraińskich żołnierzy. Te najnowsze informacje zbiera nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. Jak informuje ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej, separatyści w ciągu ostatniej doby dokonali 115 ostrzałów. Używali artylerii, moździerzy oraz wyrzutni rakiet Grad. Pozycje ukraińskiej armii ostrzeliwane były na donieckim, ługańskim i mariupolskim odcinkach frontu. Zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, a 7 zostało rannych. Kolejny raz separatyści ostrzelali też z gradów Awdijiwkę. Pociski trafiały w cywilne budynki mieszkalne. Z powodu ostrzałów ekipy remontowe wciąż nie mogą przywrócić dostaw prądu do miasta. W niedzieli w Awdijiwce w wyniku ostrzałów zginęło 3 cywili. W nocy separatyści ostrzelali też Sartanę, miejscowość na przedmieściach Mariupola nad Morzem Azowskim. Spadło tam około 40 rakiet Grad. Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne oraz linia energetyczna. Od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło ponad 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Co roku na świecie wykrywanych jest 14 milionów zachorowań na nowotwory złośliwe. Pod koniec przyszłej dekady ta liczba przekroczy 21 milionów. Na alarm bije WHO. W obchodzonym dziś Światowym Dniu Walki z Rakiem eksperci apelują o zdrowy tryb życia. Rafał Motriuk. Medycyna idzie do przodu i ludzie żyją coraz dłużej. Oznacza to, że na raka będzie chorowało coraz więcej osób, bo nowotwory dotykają przede wszystkim ludzi w podeszłym wieku. Członek szkockiego parlamentu Donald Cameron mówił podczas zeszłotygodniowej debaty, według szacunków u co drugiej osoby w którymś momencie jej życia zostanie zdiagnozowany rak. Cameron dodał, że istotna w ochronie przed rakiem jest walka z otyłością. Eksperci Międzynarodowej Unii Kontroli Nowotworów przypominają jednocześnie, że kluczowe są także niepalenie papierosów, unikanie alkoholu i regularne uprawianie sportu. Ważne jest też, by tych zdrowych nawyków nabrały już dzieci i to w jak najmłodszym wieku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec Madryt. Tam wieczorem gala wręczenia hiszpańskich Oscarów. Po raz 31 przyznane zostaną statuetki Goi. Do rywalizacji stają 24 filmy fabularne, 4 animowane i 4 dokumentalne. Wśród nominowanych przez Akademię Filmową są m.in. Penelope Cruz, Ken Loach, Charlotte Chaplin i Pedro Almodóvar. Najwięcej, 11 nominacji, otrzymał film Juana Antonio Bayony, 7 minut po północy, prezentowany również w Polsce.

Świat wstrzymał oddech. Where's the Revolution? Nowe nagranie grupy Depeche Mode. Myślę, że świat wstrzymuje oddech, kiedy tacy ważni artyści pojawiają się z nowymi produkcjami. Płyta Spirit. Bardzo fajna okładka. 17 marca, no a premierowo wczoraj ta piosenka w Trójce. To była nasza piosenka dnia. Where's the Revolution? No i proszę zerknąć, na którym miejscu znalazła się z pominięciem poczekalni we wczorajszym wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Nasza strona internetowa informuje o tym. polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy już płyną, dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy. W Markomanii 200% muzyki dziś. Nie mamy gości. Będzie grało aż do samego południa. Jak zwykle, właściwie taki rozbójnik trochę nowych rzeczy, trochę klasycznych tematów. Zaglądać będziemy do kalendarza muzycznego. No i to tyle. A na stronie internetowej, o której mówiłem, polskieradio.pl/trójka, pojawi się zestaw muzyki, jaka będzie grała dziś do godziny 12. Dzisiaj jest ważny dzień dla fanów zespołu Fleetwood Mac. Oto bowiem 40 lat temu dzisiaj ukazała się najsłynniejsza płyta Rumours. Ania Gacek dziś po południu w liście osobistej będzie miała więcej na ten temat do powiedzenia, a ja na pewno sięgnę po tę płytę w Radiu Kalifornia, to mniej więcej za kwadrans i trochę. Zaczekamy na Erika Marientala i polecimy dalej. Pogoda nie zachęca do wychodzenia z domu. Grypa szaleje, proszę spędzić ten czas z nami. A w sprawie Depeche Mode to jeszcze chciałem powiedzieć, że przy pierwszym przesłuchaniu pomyślałem, nie, to jakaś słabizna. Potem było trochę lepiej, a po trzecim razie już trudno się od tej piosenki uwolnić. Czy to będzie numer jeden na liście w przyszłym tygodniu? To zależy od głosów polskieradio.pl/trójka. Kwadrans po godzinie 10. We'll be right back. air, ghost arising from the mist. I feel more than I can see, I can taste your kiss. Got to get back to your door, find an open wide once more. But till then my heart forlore, craving for a home. Mocno ożywiony, prawda? To ustaliliśmy już podczas rozmowy z Pawłem. Paweł Rosak, I'm Coming Home, to jest nowy singiel z tej ostatniej płyty Pawła. A ta płyta miała premierę wczoraj. Thank you. mieścina, gdzie moja jedyna kochała mnie. Miasteczko Pełc, kochany mój Pełc. Ach, ileż to razy nad rzeczką ja marzę o szczęściu. Kukuku, sara czyczo, waka kuku, tyry czyczy, sama czyczo, pere czyczy, fara czyczo, para czyczo, sara czyczo, para czyczo, fara czyczo, para czyczo, para czyczo, para czyczo, fara czyczo, para czyczo. Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba na fortepianie. Płyta Minione. W środę odbyło się przedpremierowe przesłuchanie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Też w środę Anka poleciała na koncerty najpierw do Szwecji, potem do Norwegii, ale wraca jutro i pojawi się w Trójce w audycji do południa we wtorek około 10.30. To porozmawiamy sobie o tej płycie. Absolutnie wyjątkowa, polecam. Minione. Nowa płyta Anny Marii Jopek i Gonzalo Rubalcaby. No i jeszcze jedna nowość, Blackfield piątka i ogromnie się cieszę, bo na nowego singla wybrano jedną z moich ulubionych piosenek w tym zestawie, Undercover Heart. A victim of your desire, walking through the flame. It burns you down. You draw a line and then cross it to the other side. You got too far. You got too far. Have you seen it? Too late digging your life. Tak, no bardzo ładna piosenka. Blackfield Undercover Heart. To jest nowy singiel, znaczy od poniedziałku będzie nowym singlem z tej nowej płyty, która właśnie się ukazała. 29 minut po godzinie 10. Wspominałem o tym, że dzisiaj jest 40 lat od wydania jednej z najsłynniejszych płyt lat 70. Fleetwood Mac, Rumours. Zastanawiałem się, którą piosenkę wybrać dziś do prezentacji. The Chain wybrałem, bo tutaj wszyscy się pojawiają wokaliści, to znaczy Christine McVie, Stevie Nicks i Lindsey Buckingham. Więcej dzisiaj na temat płyty u Anny Gacek w liście osobistej, bo dzisiaj 40 lat od wydania najsłynniejszej płyty grupy Fleetwood Mac zatytułowanej Rumors. Drugi dzień, przepraszam, czwarty dzień lutego. No właśnie, teraz też piosenka z lat 70., ale w zupełnie nowej wersji. Ukazała się na ścieżce dźwiękowej do filmu The Choice, amerykański film, a zespół polski, tak trochę z Poznania, ale też troszkę z Los Angeles. Natalia Safran przysłała mi to nagranie, bo w utworze, znaczy w zespole, który przyjął nazwę Burn the Song, występuje jej brat. Blackberry, kiedyś zespół Ram Jam, a teraz Burn This Song. Tak, pan Hubert napisał lepsze niż oryginał. To nasi, Polak potrafi, zespół Burn This Song i utwór zatytułowany Blackberry z repertuaru Ram Jam. Myślę, że trzeba będzie sięgnąć po ten oryginał także. Dzisiaj czwarty dzień lutego. W 1983 zmarła Karen Carpenter. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart of mine. Surely time loses bitter memories, and I'll find that there is someone to believe in and to live for. Something I could live for. All the years of useless search have finally reached an end. Loneliness and empty days will be my only friend. From this day love is forgotten, I'll go on as best I can. Karen Carpenter miała zaledwie 32 lata, kiedy nas opuściła, a tak sobie przypomniałem, że Eva Cassidy 33, taki przypadek. Pan Jacek napisał, spóźniony jestem, bo sąsiadka przyszła. Znaczy żony nie było chyba, tak? Nie będziemy kontynuowali, nie idźmy tą drogą. Za to idźmy drogą Radia Kalifornia. Steve Miller Band rusza w trasę z Peterem Framptonem. Cudowna wiadomość, ale to po Ameryce oczywiście. Cudowna wiadomość, płyta Petera Framptona nowa oraz nowy album Stephena Bishopa. Być może już za tydzień o tej porze w Radiu Kalifornia, a na razie starsze nagranie Steve'a Millera. Miller Band i Jet Airliner. Kiedy na początku lat 90. częściej niż teraz latałem do Stanów Zjednoczonych, uwielbiałem zaszyć się w sklepie z płytami i szukać takich wynalazków jak na przykład The Best of Firefall. że trochę jak Crosby, Stills, Nash & Young. Nic dziwnego. Steven Stills jest współautorem tej piosenki Doesn't Matter. To zespół Firefall. Obiecałem sięgać po ostatni album Gilberta O'Sullivana. I want to hold you in my arms and make love to you all night long. I want to feel your body tremble as it bends like the neck of a swan. Don't forgive me if I slow down and I pause to take a breath. That indeed would never. Why you love you, why you, I love by you. I want to call you up at night, have you described what you have on. I want to hear it's very little, and to remove it would not take long. I may not be the most romantic man you'll ever come across, but across of me it's true. Why you love, love you, why you, I love, love by you. Oh, it's a Sunday morning, everyone's in bed, papers lying scattered, long and says that if you were to truly go beyond it, it's what you wanted. So often, and so often it's a lie, yet no other words will do. I you love, love you, I you, I love, love by you. I you love, love you, I you, I love, love. Trochę tak jakby od 45 lat pisał piosenkę Alone Again, Naturally. Trochę jak We Will, trochę jak Nothing Rhymed, ale myślę, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza. To nowa, jeszcze w miarę nowa, bo z 2015 roku płyta Gilberta O'Sullivana. Słuchaczka napisała, głos mu się nie zmienił, ciekawe jak wygląda. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Proszę nie zaglądać do internetu. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową, polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się program muzyczny naszego spotkania. Będą mogli Państwo zobaczyć, z jakiej płyty i ewentualnie po taką płytę sięgnąć. Sięgam po tę płytę Gilberta O'Sullivana, bo niedostępna w naszym kraju, a naprawdę warto. Nie spodziewałem się, że po tylu latach będę mógł coś takiego powiedzieć. Są tacy słuchacze, którzy przypominają mi o swoich ulubionych głosach i jakbym za długo nie grał Steve'a Perry'ego, to zaraz będzie mail. Steve Perry, bardzo proszę, na koniec Radia Kalifornia. Don't tell me you're unhappy, girl.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota.